ये मंत्र पाठ। ओम सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। गिरः पुंसां विमलैः शब्दवारिभिः अमश्चाज्ञानजम्भिन्नम् तस्मै पाणिनये नमः। वाक्यकारं वरुरुचिं भाष्यकारं पतञ्जलिम् पाणिनीसूत्रकारं च प्रणतोऽस्मि मुनित्रयम्। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। सभी को सादर नमस्ते। आइए आप सभी का जो है प्रथम वृत्ति पाठ में स्वागत है। ईश्वर की असीम अनुकंपा से तृतीय अध्याय का जो प्रथम पाद है उसको हम पढ़ रहे थे और कहाँ तक हमने पढ़ा दिया था याद है? हाँ जी द्रोण जी, कोई भी स्वाति जी, वसुधा जी, कहाँ तक हमने पढ़ाया था? 129 ये खाना यही हो गया था मुझे जहाँ प्रत्यय हो गया। अरे पाह्य सानाह्य निकाह्य धाह्य मान भविनिवास स्वामी धेनेशु यहाँ तक हो गया था। स्वामी धेनु का अर्थ ही आपने बताया था। अच्छा अच्छा तो उससे आगे और वो हुरछा जो शब्द है हुरछन है वो आपको हमने बता ही दिया था। इसमें भेज दिया था कि हुरछा कौटिल्य अर्थ में है। कौटिल्य कहते हैं कुटिलता को, टेढ़ेपन को, तो वो हमने बता दिया था। अब उससे आगे चलते हैं। 130वां जो सूत्र है कतो कुंद पाह्य संचाह्य, कतो कुंड पाह्य संचाह्य। कतो जो है क्रतु है, उकारांत पुंलिंग क्रतु शब्द सप्तमी विभक्ति एक वचन है। कुंड पाह्य संचाह्य अकारांत पुंलिंग कुंड पाह्य संचाह्य शब्द प्रथमा विभक्ति जो है द्विवचन है। समास है कुंड पाह्यश्च संचाह्यश्च तौ कुंड पाह्य संचाह्यौ। ये इतरेतर योग द्वंद्व समास हो गया। हरी हलोण्यत से न्यत की अनुवृत्ति आ रही है। धातु प्रत्यक अधिकार चल ही रहा है तो अर्थ क्या हो गया जी? कतौ कतौ अर्थे जो भी होगा म्यूट कर लेंगे। आपसे निवेदन है कि म्यूट कर लीजिएगा। कतौ अर्थे कुंड पाह्य संचाह्य इत्येतौ शब्दौ निपात्येते अर्थात नत प्रत्यांतौ निपात्येते। ये हुआ कृतौ अर्थे कृतौ अभिधेये कुंड पाह्य संचाय शब्दों प्रत्यंत निपात किए थे। क्रतु अर्थ में कुंड पाह्य शब्द न्यत प्रत्यंत निपातित है और संचाय जो शब्द है यह न्यत प्रत्यंत निपातित है। तो कुंड पाह्य का अर्थ है कुंडेन पीयते यस्मिन, कुंडेन पीयते यस्मिन स कुंड पाह्य क्रतुः। क्रतुः इति यज्ञ, क्रतुः के अलग अलग अर्थ है। यहाँ पर क्रतु के अर्थ यज्ञ है और वैसे क्रतु का कर्मशील जीव भी होता है, कर्म करने वाला जीव जो है उसको क्रतु कहते हैं, जिसको वेद मंत्र में कहा ना जी कि ओम क्रतो स्मरा क्लीवे स्मरा कृतम स्मरा हिरणमयेन पात्रेण सत्य शापहित मुखम। नहीं ये नहीं है, वो दूसरा है ओम कतो स्मर स्मर कृतम वायु रनील अमृतम अखेदम भस्मांतम शरीरम ओम कतो स्मर क्लेवे स्मर कृतम स्मर। तो वहां पर क्रतो शब्द आया है, हे क्रतो, तो वहां पर जीव के लिए है। क्रतु का यज्ञ भी होता है जीव भी होता है, तो हे कर्मशील जीव तुम जो है ओम का स्मरण करो। वहां पर बताया गया कि वायु अनिलम अमृतम अथ इदम भस्मांतम शरीरम, वहां पर आत्मा का क्या स्वरूप है और शरीर का क्या है इसके संबंध में कहा है कि आत्मा जो है वह वायु है, आत्मा जो है अनिल है, आत्मा जो है अमृत है। आत्मा को वायु इसलिए कहा है कि वाति गच्छति ति वायु, वा गति गंधम गति जाता है, अर्थात जो एक शरीर से दूसरे शरीर में प्रविष्ट होता है उसको वायु कहते हैं। तो जीवात्मा, जब जीवात्मा की मृत्यु होती है तो जीवात्मा इस शरीर को छोड़ करके दूसरे शरीर में प्रविष्ट हो जाता है, इसलिए उसको वायु कहा है। अर्थात ये जन्म लेने वाला है, एक शरीर को छोड़कर के दूसरे शरीर में जाने वाला है, अर्थात एक देशी है। दूसरा कि अनिल है, अनिल कहते हैं, ल कहते हैं लाने को, लाती, और अनति प्राणति, प्राणम लाती इति अनिल है। प्राण को जो, जीवन को जो लाने वाला है वो अनिल है। अर्थात आत्मा जब इस शरीर में आता है, जब माँ के गर्भ में आता है, तब ही जीवन का संचार होता है शरीर में। यदि आत्मा न आए तो जीवन का संचार नहीं हो सकता। तो इसलिए आत्मा का दूसरा स्वरूप बताया कि वह अनिल है, जीवन लाने वाला है, व्यक्ति के जीवन जिंदगी लाने वाला है, लाइफ लाने वाला है। और तीसरा है अमृतम, वो कभी मरने वाला नहीं है। और अथ इदम, अथ माने और, इदम शरीरम भस्मांतम, और ये जो शरीर है भस्मांत है, भस्म अंत वाला, इसका अंत भस्म है, जलने वाला है। तो वेद का जो आदेश है शरीर को भस्म करने का है, शरीर को गारने का नहीं, शरीर को पानी में फेंकने का नहीं, शरीर को गिद्ध इत्यादि से खिलाने का नहीं, क्योंकि तीन तरीके की परंपरा है जब मृत्यु होती है तो। एक तो जलाते हैं, एक जो है कि पानी में फेंक देते हैं, जैसे कोई साधु इत्यादि हुआ उसको पानी में फेंक दिया, उसको जलाते नहीं है। और तीसरा जो है वो जलाने का गिद्ध इत्यादि से खिलाने का है। तो उसमें वैदिक जो मत है भस्मांतम शरीरम है, शरीर को भस्म करने का है, जलाने का है। तो शरीर अनित्य है, आत्मा नित्य है, उसको कहा जा रहा है ओम क्रतो स्मरा, हे कर्मशील जीव तू ओम का स्मरण कर, अर्थात कर्म करने की बात कही गई है। ये भी समझने की बात होती है, हम जब कितने व्यक्ति होता कि भाई जो ईश्वर की उपासना वो लोग व्यक्ति करता है जो निठल्ला हुआ होता, जो काम इत्यादि कुछ किसी को काम करने की बात नहीं होती, तो ऐसे कुछ लोग व्यक्ति आक्षेप करते हैं। परंतु यहाँ पर वेद मंत्र में क्रतु से संबोधित करके बताया कि मेडिटेशन तो करें पर तो कर्म को न छोड़े, तो कर्मशील जीव। ओम क्रतो स्मर कृतम स्मर, और तुम जो है कृत को जो कुछ भी पीछे तुमने अच्छा किया या बुरा किया हर दिन स्मरण किया करो। तुमने कल क्या किया, एक घंटे पहले क्या किया, दस दिन पहले क्या किया, कौन सा तुम्हारा कर्म पशु के तुल्य था, कौन सा कर्म तुम्हारा देव के तुल्य था, और पशु किन्नु में पशु भी तुल्यम, कौन सा मेरा पशु के तुल्य जीवन और कौन सा हमारा जो है देव के तुल्य ऋषि के तुल्य जीवन है। इसलिए हर दिन अच्छे और बुरे दोनों कर्म को देखा करो, और जो बुरे कर्म है जो पशु तुल्य कर्म है उसको हटाओ और देव तुल्य कर्म को जीवन में लाओ। इसलिए कृतम स्मरा, तो यहाँ पर क्रतु शब्द आया है, इस पर मुझे याद आ गया। परंतु यहाँ पर क्रतु का जो अर्थ है वह जो है यज्ञ है, ये समझना। तो क्रतु अर्थ में कुंड पाय शब्द नित प्रत्यांत निपातित है और संचाय शब्द जो है नित प्रत्यांत निपातित है। तो कुंडेन पीयते यस्मिन, जिसमें कुंड से पिया जाता है उसे कुंड पाय कहते हैं। जिसमें ऐसा जिस यज्ञ में कुंड से पिया जाता है, तो ये कहा जाता है कि सोम याग जो होता है उस सोम याग में कुंड से जो है कुछ कुंड एक पात्र है उससे सोम पान किया जाता है। जिस याग में जिसमें सोम का पान किया जाता है कुंड से, जिस यज्ञ में उस यज्ञ का नाम है कुंड पाय क्रतुः। ये तो यहाँ पर कुंड ता पा और नियत है, तो कुंड पा नियत का जो यह हुआ और उसके पश्चात जो है फिर आतो युक् चिन्हकृतो आकारांत है तो उसको युक आगम हो गया, चिन्ह कृत के परे रहते चिन्ह और कृत। तो यहाँ पर जो है कृत है ना जी नियत, तो युक हो गया, तो कुंड पा युक, कुंड पा युक। अभी स्थिति में अनुबंध लोग करके कुंड पाय य हो गया, युक का य तो कुंड पाय य, पाय युवा करके कुंड पाय ये बन जाएगा। ता है तो यहाँ पर समास मैंने जो है कि ये करके सुपधात पाद करके जारी कर देंगे। बहुव्रीहि समास है ये, तो यहाँ तृतीयांत कुंड उत्पन्न होने पर पा पानी धातु से ये जो यही जो कुंड पाय संचाय जो सूत्र है इससे नित्य निपातित है। ऐसे संचाय है यहाँ पर सम पूर्वक चीय सैन्य धातु है और इस सूत्र से यहाँ पर नित प्रत्यय किया है। तो संचीयते यस्मिन सोम इति संचाय करो, जिस सोम याग में सोम का संचय किया जाता है, सोम का जो चयन किया जाता है उसको कहते हैं संचाय। तो संचाय जिसमें सोम का संग्रह किया जाता है ऐसा यज्ञ, उस यज्ञ का नाम है संचाय क्रतु हो, इसमें कोई विशेष नहीं है, बस वही सम है, ची है, नियत कर देंगे, नियत का जो है यह हुआ, और अचोइनिधि से वृद्धि हो गई तो चयी हो गया, और फिर जो है आय आदेश जो है निपातित हो गया, तो वाम कोई अमराम होता नहीं है, आय आदेश निपातित हुआ, वाम पे प्रसंग है तो वाम तो करता है वो, तो यहाँ पर जो है कि आय हो गया, तो संचाय और यह है संचाय यह बन गया। आगे है अग्नौ परिचायोपचाय समूहियाः, तो अग्नौ इकारांत पुमलिंग अग्नि शब्द सप्तमी विभक्ति एक वचन है, और परिचायोपचाय समूहियाः अकारांत पुमलिंग परिचायोपचाय समूहीय शब्द प्रथमा विभक्ति बहुवचन है, समास है परिचायश्च उपचायश्च समूहियश्च, ते परिचायोपचाय समूहियाः पितृप्रयोग जन हो गया, इसमें नेस के अनुति आदि धातु प्रत्यक्ष का अधिकार तो चल ही रहा है, तो क्या हो गया जी, अग्नौ बोले अग्नौ अर्थे अग्नौ अभिधेय, अग्नौ अभिधेय अग्नौ अर्थे परिचायोपचाय समूहिया शब्दा न्यत प्रत्यांता निपात चलते, अर्थात अलग अलग कहें तो अग्नौ अर्थे अग्नौ अभिधेय परिचाय उपचाय और समूहिय इत्येते शब्दा न्यत प्रत्यांता निपात चलते, ये नित प्रत्यांत जो है परिचय नित प्रत्यांत निपातित है उपचाय और समूहीय भी, तो परिचायो अग्नि उपचायो अग्नि ही, तो परिचाय नामक अग्नि यज्ञाग्नि उपचाय नामक यज्ञाग्नि और समूहीय नामक यज्ञाग्नि, तो यहाँ पर जो है परिचीयते यस्मिन जिस यज्ञ में अग्नि का अर्थ है यहाँ पर यज्ञ अग्नि अर्थ में हो गया, यज्ञ अग्नि जैसे अग्निध्यान इत्यादि करते हैं जैसे यज्ञाग्नि, तो यज्ञाग्नि हुआ, तो जिस यज्ञाग्नि में परिचीयते यस्मिन माने जहाँ परिचीयते परिचयन किया जाता है स्थापित किया जाता है, यज्ञ की अग्नि जहां स्थापित की जाती है उसको कहते हैं परिचाय, तो परिचाय नामक यज्ञाग्नि जिस अग्नि में या जिस हाँ जिस यज्ञ में या जिस मैंने जहां का चयन किया जाता है अग्नि को स्थापित किया जाता है, जिस यज्ञाग्नि में अग्नि को स्थापित किया जाता है वह जो यज्ञाग्नि है वो परिचाय नामक यज्ञाग्नि हुई, और उपचीयते असौ उपचाय, तो उपचीयते असौ उपचाय उपचाय नामक जो यज्ञाग्नि हुआ माने यज्ञ में जो यज्ञ में संस्कार की गई जो आग है, यज्ञ में जो जो उपचीयते माने चयन की गई हुई या संस्कार की गई हुई, तो उप समीप में चयन की गई हुई उपचाय, तो यज्ञ में संस्कार की गई जो आग है उसको कहेंगे उपचाय, और आगे है समुह्यः, तो समुह्यः माने समुह्यम किन्वित पशु कामः, इति समुह्यः माने पशु की कामना करने वाला जो है यज्ञ की अग्नि का चयन करे, तो यहाँ पर समूह भी समूह नामक जो यज्ञाग्नि हुआ, जिस यज्ञाग्नि में पशु की कामना करने वाले अग्नि का चयन करता है, जिस यज्ञाग्नि में अग्नि का चयन करता है उस यज्ञाग्नि को, यज्ञ की अग्नि को समूह अग्नि कहे। आपको यदि उपनयन संस्कार यदि याद होगा, कभी आप लोगों को उपनयन संस्कार हुआ होगा, तो क्या होता है आचार्य जो है ब्रह्मचारी से, ब्रह्मचारी को हाथ में संविधा देता है और फिर बोलता है कि अग्नि का चयन करो, इधर उधर जो बिखरा हुआ हवन कुंड में है उसको एक साथ इकट्ठा करो, ये एक संस्कार करवाया जाता है, उसमें एक प्रक्रिया करवाई जाती है। तो वही ये समुहिया अर्थात जिस यज्ञाग्नि में अग्नि को एकत्रित किया जाता है तो उसको ये उसको कहते हैं समुह। तो और ऐसा भी है कि यज्ञ के अंत में जो इधर उधर बिखरी हुई जो अग्नि है, अग्नि को बटोर कर राख आदि का ढेर लगा देना होना, जो ढेर लगा दिया जाता है, समूह बना दिया जाता है, उस अग्नि को समूह ही अग्नि कहेंगे, ढेर वाली अग्नि तो समूह ही अग्नि। या गांव इत्यादि में आप देखते होंगे, गांव में विशेष रूप से हमने बचपन में देखा हुआ है कि माताएं भोजन बनाती है, तो भोजन बनाना भी तो एक यज्ञ ही है, तो माता भोजन बनाती है, भोजन बनाने के पश्चात जो भीतर में जो होता है वो जब धीरे धीरे क्या होता है कि उस आग को बाहर निकाल करके और एक ढेर सा कर देते हैं और उसमें भीतर में आग सुलगा हुआ रहता है, तो वो भी हो जाएगा समूही अग्नि ही। आगे है चित्याग्नि चित्ते च, चित्याग्नि चित्ते आकारांत श्रृंग, चित्याग्नि चित्त्या शब्द प्रथमा विभक्ति विवचन है, च जो है अव्यय पद है, समास हुआ चित्त्यश्च अग्नि चित्त्या च, ते चित्त्याग्नि चित्त्ये, इसलिए प्रयोग ब्रह्म हो गया। तो चित्त्य अग्नि चित्त्या या चित्त्याग्नि चित्त्ये शब्दों यह प्रत्यांतो निपात कहते हैं, यहाँ पर जो है नियत नहीं है, यहाँ पर यह प्रत्यांत निपातित है, क्यप प्रत्यांग, यहाँ पर चित्त शब्द और अग्नि चित्त शब्द ये जो दोनों निपातित होता है अग्नि अवधेय, अग्नि की अनुवृत्ति आ रही है तो अग्नो अर्थे अग्नि अवधेय अर्थे अग्नि अवधेय चित्त शब्द अग्नि चित्त्या शब्द निपात्यते, माने अग्नि अर्थ में चित्त शब्द और अग्नि चित्त्या शब्द जो है निपातित है। तो यहाँ पर जो है चित्त के जो है त्यप प्रत्यांत निपातित है और अग्नि चित्त्या जो शब्द है वह यकार प्रत्यांत निपातित है। तो यहाँ पर कारण कि चीयते असल इति चित्त्यः अग्निः, माने जिसका चयन किया जाता है, चयन किया जाता है वो अग्नि, चयन किया जाता है जो अग्नि उसको चित्त्य अग्नि कहेंगे, जिसका चयन किया जाता है उसे चित्त्य अग्नि कहते, अग्नि चयन में वो अग्नि चित्त्या और अग्नि के चयन जो है उसको ही अग्नि चित्त्या कहते हैं। तो चित्त चयने की धातु है इसलिए करें कि चे चित्यह इति ची धातु कर्मणि क्या प्रत्यय दिखाते थे, माने चित्य जो है ची धातु से कर्म अर्थ में जो है क्या प्रत्यय निपाती थे, इसलिए चीयते असंग कर्म अर्थ में किया, जिसका चयन किया था जो चयनित होता है उसे चित्य कहते हैं जो अग्नि। और अग्नि चित्या इति अग्नि पूर्वाची धातु भावे यकार प्रत्यय चीन धातु से अग्नि पूर्वक चीन धातु से भाव में यकार हुआ और तुक का कम हो गया और गुण का अभाव हो गया। तो अग्नि चयन में वो अग्नि चित्या, अग्नि का जो चयन है ना वही अग्नि चित्या है ये। तो चित्याग्नि जो है वो श्रौत जो यज्ञ है, अनेक प्रकार के यज्ञ हैं, वो श्रौत जो यज्ञ है उस श्रौत यज्ञों के लिए जो उपयुक्त अग्नि को चित्याग्नि, श्रौत यज्ञ को यज्ञों के लिए जो उपयोगी अग्नि है उपयुक्त जो अग्नि है उसको चित्याग्नि कहते हैं। और यह जो है चित्याग्नि जो है कारपत्य अग्नि, दक्षिणाग्नि और आहवनीय तीन प्रकार के होते हैं। चित्याग्नि तीन प्रकार के हैं, गृहस्थी के लिए गार्हपत्य अग्नि जो है, दूसरा दक्षिणाग्नि है और तीसरा आहवनीय अग्नि है, जैसे मीमांसा दर्शन इत्यादि में अच्छी तरीके से समझाया जाता है। और जो अग्नि चित्या है कि यज्ञ की जो वेदी है उस यज्ञ की वेदी की जो भूमि पर जो है अनेक प्रकार के यज्ञ कुंड बनाए जाते हैं, जैसे शेन पक्षी के आकार का, ऐसे और भी अनेक आकार के होते हैं। तो उन शेन पक्षी की इत्यादि के आकार का जो अग्नि कुंड है यज्ञ कुंड है उसमें जो विशेष प्रकार का जो अग्नि का चयन है उस अग्नि चयन को अग्नि चित्या कहते हैं। और चित्त शब्द जो है आप जो है तुक आगम जो है निपातन न करके आप जो है ह्रस्व कृत तुक से भी आप कर सकते हैं कि अग्नि की जो है ह्रस्वांत है ना जी पृतकृत परे है ही, तो आप ये कर सकते हैं। इसमें और कुछ नहीं है, इसमें बस एक ही कह रहे हैं कि यह प्रत्यय निपातन करने से आदि दात्त से यह शब्द अंतोदात्त हो गया। अग्नि चित्या में यकार चुंबकीय जो आकार है ये प्रत्यय आदि उदात्त होता है, ये कर दिया। और चित्य में भी ऐसे ही, और फिर गति कारक पदार्थकृत जो है गति कारक रूप से जो है जो कदंत उत्तर पद को जो प्रकृति स्वर होता है, तो अग्नि जो है कारक है, इस कारक से उत्तर जो है उत्तर पद को प्रकृति स्वर हुआ तो प्रकृति स्वर में उदात्त हो गया है। उत्तर पद को अग्नि चित्या जो है अग्नि चित्या चित्या जो उत्तर पद है इसको प्रकृति स्वर होता है। प्रकृति स्वर का मतलब हुआ कि जो है धातु जो है उससे वह ची अंतुदात्त है और प्रत्यय स्वर से उदात्त है। तो प्रतिष्ठित स्वर बलियान तो जो बचा रहता है शिष्ट जो रहता है स्वर वह बलवान होता है, तो वहां पर ये बलवान हुआ है और यकार उत्तरवर्ती जो आकार है यह उदात्त हो जाता है। आगे है नूल त्रिचौ, नूल त्रिचौ चकारांत पुंगलिंग नूल त्रिच शब्द प्रथमा विभक्ति विवचन है, समास है नूल चा त्रिच चा इतने नूल त्रिचो इतने प्रयोग द्वंद्व समास अनुवृत्ति धातो हो केन्द्रित आ रही है प्रत्यय कृत्य केन्द्रित आ रही है तो अर्थात कि धातो हो पर नूल त्रिचो प्रत्यय भवतः अगर सर्वेभ्यो धातुभ्यः परौ कर्तरी कार के नूल त्रिचो प्रत्यय भवति कर्ता कारक तो कर्तरी कर्ता में होता है तो धातु से परे नूल और त्रिच जो है प्रत्यय होते हैं सभी धातुओं से परे कर्ता में कारक हारक पाठ कह कर्ता हर्ता पठता ये सब पहले हमने इसकी सिद्धि कर दिया हुआ है इसलिए यहाँ नहीं करेंगे आप पीछे देख लीजिएगा वो इससे कार का बनेगा फिर इससे कर्ता बनेगा। आगे है नंदी ग्रही पता दिभ्यो ल्यूमिन्य नंदी ग्रही पता दिभ्य पुनिंग नंदी ग्रही पता दिव्य शब्द प्रथम की बहुवचन है सॉरी पंचमी विभक्ति बहुवचन है और ल्यूमिन्य चकारांत पुनिंग ल्यूमिन्यत शब्द प्रथम की बहुवचन है। समास है नंदिश्च ग्रहिश्च पच च ते नंदी ग्रही पच और आदि है तो आदि का संबंध नंदी के साथ भी है ग्रही के साथ भी है पच के साथ भी है ये द्वंद्वान के द्वंद्वादो से बानम पदम प्रत्येक संबद्ध थे द्वंद्व के शुरू में और द्वंद्व के अंत में जो पद सुना जाता है उस पद का उस द्वंद्व पद द्वंद्व समास वाले प्रत्येक पद के साथ संबंध होता है तो आदि का संबंध नंदी के साथ भी हो गया ग्रही के साथ भी हो गया और पच के साथ भी हो गया नंद्यादि नंद्यादि कहादि और पचादि ये हुआ तो आप ऐसा भी कर सकते आदिश्च आदिश्च आदिश्च पे आ गया तो एक आदि का संबंध नंदी के साथ दूसरे आदि का संबंध ग्रही के साथ तीसरे आदि का संबंध पच के साथ तो नंदी नंदीश्च ग्रहीश्च पच च इति नंदी ग्रही पच नंदी ग्रही माने नंदी ग्रही पचादय ये शाम नंदी आदि ये शाम ग्रही आदि ये शाम पच आदि ये शाम नंदी आदि ये शाम पे नंद्यादय ग्रही आदि ये शाम पे गश्यादय और पच आदि ये शाम पे पचादय तो नंदी ग्रही पच तो उसी पर नंदी ग्रही पचादयो ये शाम पे नंदी ग्रही पचादय तेभ्य नंदी ग्रही पचादिभ्य इतरेतर योग द्वंद समास हो गया अर्थात इतरेतर योग द्वंद गर्भ बहुब्री हो गया बहुब्री लास्ट में ल्युमिन्य सभी समास है ल्युश्च निनिश्च अच्च ते ल्युमिन्य ये इतने तर योग द्वंद्व हो गया समास हुआ नंद्यादिभ्यो धातुभ्य नंद्यादिभ्यो धातुभ्य गर्भ्यादिभ्यो धातुभ्य पचादिभ्य च धातुभ्य परे यथा संख्यम ल्युमिनि अच इत्येते प्रत्ययाः भवन्ति माने नंद्यादिभ्य धातुभ्य धातु प्रत्यय में तैयारी है नंद्यादि धातु से परे ग्रह्यादि जो है ग्रहादि जो है धातु से परे ग्रह्यादि धातु से परे और पचादि धातु से परे यथा संख्य करके क्रम से ल्यू नंद्यादि से ल्यू होता है ग्रहादि से निनी प्रत्यय होता है और पचादि से अच प्रत्यय होता है तो नंद्यादि में से नंदयति इति नंदनः नंदयति इति नंदनः नंद्यादि से जो है लिव हो गया तो ल्यू को यू बचा यू को यू वर्ण को अन हो गया तो नंद अन नंदनः बन जाएगा सुआ करके नंदयति इति नंदनः हो गया प्रसन्न करने वाला तो नदी समृद्ध समृद्ध करने वाला और ऐसे ही मंजारी में वाशयति इति वाशनः, वाशयति इति वाशनः, जो वशकांतौ से वाशयति बना है, वाशयति कांतो कम चाहने वाला, ये अर्थ हुआ वशकांतो वासना, चाहने वाला जो है वो वासना होता है, चाहने वाला। जैसे प्रथम वृत्ति में यहाँ पर दिया है शब्द करने वाला पक्षी, ऐसे करके तो जैसे नग नंदन जो है, नंदन जो है तू नदी धातु है, सुमिश करते हुआ और नंद ई हुआ, नंदी हुआ, लीव को अल हो गया, नेर नीति से निका भी आखिर निका लिख हो जाता है, तो नंद हुआ तो अन नंदन बन गया, तो नंदन मने प्रसन्न करने वाला, मिठ प्रत्यंत हुआ, योरना को से युको अन हो ही जाएगा। और निगंत जो वश धातु से वासना बन जाएगा, वश है निच है आदिच को, मैं आदिच को वृद्धि हो गई, आदिच को जो है कि वृद्धि हो गई है, मतलब उपधा को आदि मतलब अत उपधाया जो है अभी अत अदंत करके अंग के उपधाकार को वृद्धि होता है, तो अंग के उपधाकार जो है अ है तो उसको अ को आ हो गया है, वा बन गया, वाशनः वाशनः। ग्राही है ग्रह धातु से मेनी हुआ, और ग्राह इन क्रम से है, तो यहाँ पर गृहनाति की ग्राही, गृहनाति की ग्राही ग्रहण करने वाला, और उत्साही है तो उत्साहते इति उत्साही उत्साह करने वाला, दो उदाहरण दिया है यहाँ पर। तो गृहनाति इति ग्राही, तो ग्रह धातु है उसे मिनी हुआ, मिनी का अनुबंध करने से इन होगा, और इसके पश्चात नित है तो इसलिए तो भय से वृद्धि हो गई, तो ग्राह बन गया, ग्राहिन हुआ, और सु आ करके फिर नकारात्मक भाव को दीर्घ हो जाएगा, ग्राही बन जाए, तो ग्राही बन गया, इसमें कोई विशेष नहीं है। और ऐसे ही है उत्साही, उत उपसर्ग है और सहमसनी धातु है, मिनी करके उत्साहिन, और फिर जो है उत्साही नकार गिरा, नौका लोप हो जाएगा, उत्साही। और पचादी में है जैसे उदाहरण दिया है पच का दिया है, पचह पच धातु है, उसे अच कर देंगे, पचह बन जाएगा, सु आएगा पचह बन जाएगा, दुप रच पाके से जो अच करके हो गया है वो पचह बन गया। तो पचह माने पकाने वाला, जैसे पाचक जैसे होता है ऐसे पचती थी पचह पकाने वाला, वदती थी वदह बोलने वाला, पचह माने भी पकाने वाला होता है, पाचक माने भी पकाने, लोल करेंगे तो पाचक बन जाएगा, अच करेंगे तो पचह बन जाएगा, वो पकाने वाला, ऐसा हो गया। उद्वासी भी उदाहरण दिया यहाँ पर, उद्वासी धातु है, निमी कर दिए उपदा को वृद्धि हो गया, उद्वासी बन गया, निकलने वाला। ऐसे पच में वपह दिया है, वपह बोने वाला, वदह बोलने वाला। तो नंदन वासन में जो मिथ प्रत्यय हुआ था, मिथ प्रत्यय जो हुआ था एक बार, ठीक है, नंदी वशी मदी ऐसे करके है, 3134 नंबर सूत्र जो है यहीं पे है। तो वो जो है काशिका है, यहाँ पर देखिए काशिका में देख के बताता हूँ जो है 134 नंबर सूत्र है ना जी, 134 ये देखिए। यहाँ पर नंदी वासी मदी दूषी साधी साधी वर्धी शोरी मैंने शोभी रोचि भ्यो नंतेभ्य संजायाम, ये है वार्तिक कि नंदी वासी मदी दुषी साधी और वर्धी शोभी रोचि इन सब से, इन न्यंत इनसे जो है संज्ञा विषय में, संज्ञा अर्थ में जो संज्ञा विषय में जो है न्यंत इन सब से यहाँ पर जो है कि मिनी प्रत्यय होगा, मैंने क्या बोलते हैं क्या बोलते हैं लियु प्रत्यय होगा, लियु प्रत्यय की बात है। तो यहाँ पर नंदी है, तो यहाँ पर नंदी वशी मदी जो हुआ कि नंदी से वसी से मदी से दोषी से साधी से वर्धी से शोभी से रोचि से इन सब से नंद, अगर निजंत जो हुआ इसी से स्मृत प्रत्यय हुआ है, मैंने यहाँ पर हेतु मत से निज प्रत्यय हुआ है, इस वार्तिक के कारण हेतु मती से यहाँ पर होकर के लिए प्रत्यय हुआ है। तो फिर लोप हो गया, हमने आपको पहले बता ही दिया। इसमें और कोई विशेष नहीं है यहाँ पर। ग्राहिन जो है, ग्राहिन सु हुआ, वो शौच के कारण दीर्घ हो गया है, सत हो गया पीछे पीछे की तरफ, उसमें विशेष के बताऊंगा। अब यहाँ पर एक चीज ये है कि जैसे नंद्यादि है, नंद्यादि तो नंद्यादि गण जो है वह जो है उसी में वार्तिक है, नंदी वासी मदी दुषी साधी वर्धी शोभी रोचि भ्यो नंतेभ्य संजायाम, नंदन वासन मदन दूषण साधन वर्धन शोभन रोचन। फिर आगे वार्तिक है सहित मैंने सहित सही सही तपी दमे संजायाम, सही तपी दमे सही में सहन सहना तपी में तपना दैवन दमन प्रत्यय हो गया, जलपन रमण दर्पण संक्रंदन संकर्षण संघर्षण जनार्दन यवन मधुसूदन विभीषण लवण निपातनत्वम, निपातन से अपरणत्व हो गया है, वित्त विनाशन वित्त को विनाश करने वाला, वित्त विनाशन कुल दमन कुल का दमन करने वाला, शत्रु दमन इति नंद्यादि ही, ये नंद्यादि नंदी पहले है। और ग्रह्यादि में जो है ग्रह उत्साह उद्वस उद्भास स्था मंत्र सम्मर्द, उग्राही उत्साही उद्वासी उद्भासी थाई मंत्री संवर्दी, वार्तिक है रक्ष सुवस व पशामनौ निरक्षी निस्कारी निवासी निवाई निशाई याची व्याही संव्याही ब्रज वद वसाम प्रति सिद्धानाम अयाची अव्यवहारी संव्यवहारी अव्राजी अवादी अवासी। और फिर आगे वार्तिक है अचाम अचाम चित्त कर्तरी का नाम प्रतिसिद्धानाम इत्येव अकारी आहारी अविनायी। वार्तिक है विषयी विषयी विषयी देशे विषयी विषयी देश। वार्तिक है अभिभावी भूते अभिभावी अपराधी उपरोधी परिभावी परिभवी देहयादि। ये देहयादि है देहयादि। और पतादि में पच वच वप वद चल शल तप पत नदक भसट वसर गरट प्लवट चरट परट चोरट ग्राहट जर मर क्षर क्षम सूदक देवक मोदक सेव मेष कोप मेधा नर्त व्रण दर्श दंश दंभ जार भरा स्वपच पचादि। आकृति गण है ये आकृति गण है इसी की तरह जो भी मिलेगा वो सब सिद्ध हो जाए। तो ये है आगे है इगुपधाद्या त्रिकिरह त्रिकिरह कहुपध मान इगुपधाद्या त्रिकिरह कह इगुपधाद्या त्रिकिरह रेफांत पुंलिंग इगुपधाद्या त्रिकिर शब्द पंचमी विभक्ति एक वचन है कह अकारांत पुंलिंग क शब्द प्रथमा विभक्ति एक वचन है। एक उपधा यस्य स एक उपधा ये बहुव्रीहि समास और एक उपधश्च ज्ञाश्च क्रीश्च क्रीश्च क्री विक्षेपे जो क्रीश्च ते एक उपधा ज्ञाप्री क्री क्री तस्मात् एक उपधा ज्ञा किरा बहुव्रीहि गर्भित प्रतियोगी समास है। और एक चीज मैंने थोड़ा मैं गलती बता दी क्षमा करेंगे। यहाँ पर क्री विक्षेप है दीर्घ री कारांत है पुंलिंग रेफांत नहीं है गलत मैं बोल दिया कि दीर्घ री कारांत पुंलिंग एगुपद्यापी क्री शब्द पंचमी विभक्ति एक वचन है। तो अर्थ क्या हो गया जी अर्थ में एक उपध एक उपधा में है जैसे एक उपधेभ्यो धातुभ्य धातु प्रत्यय प्रतिबंध की आ ही रही है तो एक उपधेभ्यो धातुभ्य पर ज्ञा धातु प्री धातु क्री धातु पर या ज्ञा प्री क्री क्रीभ्य धातुभ्य पर क प्रत्यय भवती मानी एक उपधा वाली धातु से परे क प्रत्यय होता है ज्ञान धातु से परे क प्रत्यय होता है क्री धातु से परे क प्रत्यय होता है क्री धातु से परे क प्रत्यय होता है। ये जो क्री है क्री विक्षेपे लेना है उदाहरण दिया है जैसे विक्षिपति की विक्षिप ये विक्षिपति की विक्षिप विलिखति की विलिख तो विक्षिपति की विक्षिप फेंकने वाला जो फेंकता है वह विक्षिप है फेंकने वाले को विक्षिप कहते हैं और लिखने वाले को विलिख कहेंगे विशेष प्रकार से लिखने वाले। ऐसे बोधति इति बुधः जानने वाले समझने वाले को हम जो है बुधः कहेंगे समझने वाले का नाम है बुधः। और ज्ञ है जानाति इति ज्ञः जानने वाले को कहते हैं ज्ञ। और प्रीणाति इति प्रियः तृप्त करने वाला जो है त्री तर्पण या चाहने वाले जो है उसको कहते हैं प्रिय प्रिय, ये मेरा प्रिय है, चाहने वाला है, तृप्त करने वाला है। और क्री किरती थी किरह, जो विक्षेप करने वाला, फेंकने वाला, वो किरह हो गया। तो विक्षिपा फेंकने वाला तो हो गया विघ्न डालने वाला, विलिखा हो गया लिखने वाला, तो विलेख कहते हैं कुरेदने को, विलेख यहाँ पर भी उच्चारण के कारण होने के कारण यहाँ पर कुरेदने वाला ये अर्थ हो गया, लिखने वाला कुरेदने वाला जो भी है। और बुधा बोधती मैंने समझने वाला विद्वान जो है, और जानने वाला हो गया ज्ञ, और प्रेम करने वाला हो गया प्रिय, और फेंकने वाला जो हो गया कीड़ा जो है सुअर अर्थ में है। तो यहाँ पर विक्षिपा में वी उत्सर्ग क्षिप प्रेरण में धातु है, इससे क प्रत्यय हो गया है, अक्षित होने से पुगल रोग से गुण प्राप्त था उसका निषेध हो गया है, तो विक्षिपा बना, ऐसे वी लिखा बन जाएगा, लिखा अक्षर बन जाएगा, इसमें कोई बोधा बोधा बोधती जो है तो बोधा अवगमने से बोधा बन जाएगा, ज्ञा ज्ञा अवबोधने से जो है जो ज्ञा बन जाएगा, ज्ञा के आका यहाँ पर आतो लोप से लोप हो गया है, कुछ भी नहीं है। और प्रिय जो है प्रिय तर्पणे कांतौचा, इस धातु से क प्रत्यय करेंगे, अतिश धातु यंग आदेश हो जाएगा, तो ये हो गया तो प्रिय बन गया। प्रिय विक्षेप से जो है सूत्र से क प्रत्यय, धातु से जो इकारा जो है किर हो जाएगा, किरा बन जाएगा। धातु के धातु जो अंग है धातु अंग जो है उसके अभिअवधिकार के स्थान में इकारा जो है किर हो जाता है। आप देखना चाहें इसको धातु हो तो सात एक एक सौ नंबर सूत्र है, सप्तम अध्याय पहला पाद का जो सौ नंबर सूत्र है, सौवां नंबर सूत्र है, इधर धातु एक अर्थात एकारांत जो धातु है उसके जो एकारांत धातु के अंग जो है उसके अंतिम अल के स्थान में इकार आदेश कर, एकारांत से धातु अंग से अंत सदाने इकार आदेश हो भगती अंतिम के स्थान में इकार आदेश होता तो ये जो है किर बन गया। तो इसमें कुछ भी विशेष नहीं है, बस को आकर के किरा बन गया है, प्रिय बुझा विलिख विक्षिप गया। आप लोग कोई प्रश्न है, समाप्ति होने वाला कोई प्रश्न है तो पूछने के मंत्र पाठ करते हैं, मंत्र पाठ करें। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेव अवशिष्यते। ओम शांति शांति, नमस्ते जी।